weszli wtedy, no może wchodzili wtedy w najlepszy okres swojej kariery. The Cranberries w 1994 roku wydali drugi album, który bardzo się spodobał, no i wystąpili jako taka swojego rodzaju gwiazda na drugiej edycji festiwalu Woodstock w 1994 roku. Karierę tego ciekawego zespołu zakończyła śmierć wokalistki Dolores O'Riordan w 2018 roku. To ona napisała teksty i znaczną część muzyki wypełniającej ten album. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami ostatni powrót do boksu płytowego Bruce'a Springsteena, Tracks 2, The Lost Albums. Siódma i ostatnia płyta w tym boksie nosi tytuł Perfect World i zawiera 10 utworów nagranych w latach 1994-2011. No to dość długi przedział czasowy, ale wszystkie te nagrania łączy osoba producenta, Rona Anielo. No i to jest taki Springsteen, jakiego zna i ceni, myślę, cały świat. Chwytliwe melodie, gitarowe aranżacje, energia wykonania, no po prostu boss. Gray morning sky spits through the shade, another day come, more time to make, it's growing up, cats getting fatter, light here with Tak więc dobiegamy do końca tego przeglądu najnowszego, obszernego bardzo wydawnictwa Brusa Springsteena. Przypomnę, autor, wykonawca podzielił tutaj piosenki na 7 części, no i każdą z nich określa jako swojego rodzaju niewydany album. Niektóre były wręcz już przygotowane, zmiksowane do publikacji. Te nagrania, nawet wydane obecnie, stworzyłyby dobre wydawnictwa, no, ozdobą tego ostatniego byłaby zapewne taka oto ballada. Bruce Springsteen. Just another town, another house, boarded up, foreclosure sign. Once this town, this house, and you were mine. A rusted latch on a backyard fence, a swing set swallowed up in weeds, grown up some back porch stairs. If I could only be your lover, I'd never covet any other. Morning coffee, wake the kids, kitchen warms to the day. This morning, no different in any way. In the evening, a small picnic, need summer trees. Everything's so quiet, you never notice you're holding a dream. I could only be your lover, I'd never covet any other. It'll be some office a million miles away. If I could only be your lover, I'd never come in any other. That summer, your hair had grown so long, you'd pull it back in a bun, and you'd sing a song that said this house alight, and slid across my heart and on out into the night. If I could only be your love, I'd never come any other. If I could only be your love, I'd never covet any other. I takie to nagrania Bruce Springsteen, a całe płyty tak dobrze nagrane Springsteen odkładał na półkę. No, podobnie jak Bob Dylan, obaj żyli w przekonaniu, że zawsze mogą napisać nowe, być może jeszcze lepsze piosenki. No i to przekonanie było oparte na realnych możliwościach, jak wiemy. Dym na wodzie w programie trzecim. Pozostaniemy w kręgu amerykańskich wykonawców piszących dobre piosenki z dobrymi tekstami. Oto Mary Capin Carpenter. What did you miss when the days went missing? What did you wish for when the world went dark? Street lights still switched on in the evening. The sun still performed its daily march. What did you do with all those hours? How did you fill up all that space? Spring still arrived with all its flowers as you tilted a screen toward someone's face. I wanna stay out late in a crowded dive bar where the windows steam up from the inside. I wanna dance with my friends till I can't stand up like a champ face down. What did you see when the days turned shapeless? Dreaming of distances beneath the blue, walking for miles alone and aimless, trying to recall what made you you. We used to meet at the end of my street, ready to jump right in. Watching city lights shimmer in the heat, cold beers in our hands. We're out on the porch underneath the trees, in the shadow of a neighbor's light. A buzz and a glow, our voices low, confiding in felt so lonely that you never believed you'd be whole again. Autumn still shone so gold and holy, and all we could do was remember when. I've been walking in circles for so long, unwinding the mystery. I've been writing it down, song by song, as a personal history. Personal history. Personal history. Mary Capin Carpenter, znana i ceniona w Stanach Zjednoczonych autorka i wykonawczyni własnych piosenek. Kobieta po przejściach zdrowotnych 5 lat temu doznała kontuzji barku, no ona śpiewa grając na gitarze. Musiała odwołać trasę koncertową, ale wydobrzała i w czerwcu tego roku wydała album autorski Personal History. 11 nagrań, które zaczęła pisać jeszcze w czasie pandemii, a nagrała na początku tego roku w Anglii pod okiem i uchem producenta Josha Kaufmana. Jeszcze 2 nagrania z najnowszego albumu Mary Capin Carpenter. Everyone asks when you're growing up, who do you want to be? I never had an answer, couldn't figure out why I couldn't see myself as some future other, no one's partner, no one's mother, no one's answer, no one's lover, nobody but me. But the older I get, the more I see that more by itself never worked for me. Keeping it simple as it can be, walking along just him and me. Mornings here with a coffee cup, songs in my head looking up. If the rain holds off, we'll be in luck. But we're lucky anyway. A long time ago, I got married once. It didn't take long to find that the words I heard coming out of his mouth were not the truthful kind. Thought about moving to LA, maybe upstate or the UK, anywhere as long as it's far away from what I left behind. And the older I get, the more I'm sure that more by itself never was a cure. Some days I've got nothing to show for except walking the dog and walking the floor. Mornings here with a coffee cup, stories in my head and looking up. If the rain holds off, we'll be in luck, but we're lucky anyway. Summer neighbors leave tomatoes, in fall dust coats your tires. Spring greens up every shadow, in December we lay a fire. I figure I'm finally old enough to know who I want to be when I grow up. A girl and her dog riding in the truck, wave as we're going by. Now the older I get, the less I need. Just a good old dog underneath the trees, keeping it simple as it can be, fitting together like a puzzle piece. Mornings here with a coffee cup, whistling for him while I'm looking up. If the rain holds off, we'll be in luck, but we're lucky anyway. We're lucky anyway. Confessions, hope like the rarest of possessions, a light that's left on by the door, a feeling of meaning, nothing more. A cup of coffee, a vintage locket, bandana in your jeans back pocket, a song you know backwards and forwards at the top of your lungs. Here comes the chorus, the sound of rain on a roof that sings. First day in ages that feels like spring, arriving at the end of your wanderings. Don't forget, don't forget the saving thing. tape to a mirror, the proof that once we all were here, the scent of smoke curling from a candle next to the souvenirs on the mantel, a stranger's smile and old friend's laughter, letting go of radio's murmur in a midnight kitchen, the things that you notice when you stop to listen, the gems that shine from a passed down ring, love letters tied up with a string, wild flowers fit for a king. Don't forget, don't forget the sacred things. When you close your eyes, abandoning every old disguise, the past and all the days that made us, again and again are the things that save us, the sound of rain on a roof that sings, first day in ages that feels like spring, the place at the end of our wanderings. Don't forget, the infinite number of infinities and the beauty in just about everything. Don't forget, don't forget the saving things. I tak brzmi ten najnowszy album Mary Capin Carpenter, Personal History. Po wydaniu płyty artystka występuje w Stanach Zjednoczonych. Kalendarz koncertowy ma zapisany do połowy października. Dym na wodzie, zgodnie z obietnicą, powraca do sławnej koncertowej płyty grupy Deep Purple w nowym miksie Stevena Wilsona. No, zadziwiająca historia tej płyty. Deep Purple, Made in Japan. Nie było wielkiego planowania. W 1972 roku pojechali na koncercie do Japonii. Japońska technika słynęła wtedy w całym świecie. Nagrali te koncerty, no a potem z tych nagrań, wtedy bardzo dobrych, postanowili wydać cały album. No i ten album Made in Japan okazał się hitem na cały świat. Pamiętam, że w Polsce także płyta była bardzo, bardzo ceniona. Właściciel takiej drogiej płyty był królem każdej prywatki. I tak, bo wtedy na prywatkach słuchało się także takich rockowych płyt, a nawet przy nich tańczyło. Płyta po latach teraz została na nowo wydana w najbogatszej chyba wersji, no bo wcześniej takich wersji było już wiele. No a najważniejszą atrakcją w tym nowym wydaniu jest ten nowy miks oryginalnego materiału Made in Japan, wykonany przez Stevena Wilsona. Jest kilka wersji tego nowego wydawnictwa. Najbogatsza to bodajże boks z 10 winylami. No i te bogatsze wersje zawierają kompletne te 3 koncerty z 1972 roku i także ówczesne edycje singlowe. No ale my w Dymie na Wodzie słuchamy płyty podstawowej, czyli Made in Japan w nowym miksie Stevena Wilsona. Everybody loved her. Jak Państwo słyszą, atmosfera na widowni znakomita, no bo cała właśnie atmosfera tego koncertu została na płycie zachowana. Nie było tam zbyt wiele poprawiania i miksowania. Wielka płyta we wspaniałym nowym wydaniu na pewno będzie powracać w audycji Dym na wodzie, bo dzisiejsze spotkanie dobiega już końca. Grzegorz Leczkowski zrealizował dźwiękowo, Leszek Adamczyk przedstawił Państwu przed mikrofonem Dym na wodzie. Dziękujemy. You're about to discover how to create your own music. That's right. You no longer need to listen to the dumb music they play on the radio. Now you can create your own dumb music. That's right. Look what you can do with this rhythm machine. Here goes the electronic computer. Trójka. Program Trzeci Polskiego